największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Dziś niedziela, więc pora na informacje dla kierowców. Zapraszam do Radio Nawigatora. Arkadiusz Ekiert, witam. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś pod Legnicą. Dwie osoby nie żyją, a cztery są ciężko ranne. Zdaniem policji kierowca Volkswagena potrącił rowerzystę, a następnie uciekał z miejsca wypadku. W trakcie pościgu stracił panowanie nad pojazdem i kilkukrotnie koziołkował. Droga krajowa numer 94 na wysokości Kunic w województwie dolnośląskim jest zablokowana. Wyznaczono objazd ulicy Spokojną i Kunicką. Więcej na temat tego tragicznego wypadku już za chwilę w serwisie Trójki. Mamy też utrudnienie w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 62 na odcinku Wyszków-Łochów. Samochód osobowy uderzył w drzewo, jedna osoba poniosła śmierć, trzy zostały ranne. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. To wszystkie informacje dla kierowców, kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 11 maja, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragicznie zakończył się policyjny pościg za kierowcą, który w Legnicy potrącił rowerzystę i uciekł. Mężczyzna i pasażer zginęli, czterej pozostali są ranni. Po referendum prorosyjscy separatyści będą traktować ukraińskie wojska jak siły okupacyjne. Polscy narodowcy zakłócili spotkanie z ukraińskimi politykami w Warszawie. Na początek tragiczny finał policyjnego pościgu na trasie z Prochowic do Legnicy. Tuż przed Kunicami uciekający kierowca stracił panowanie nad autem, które w efekcie dachowało. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. Wcześniej kierowca potrącił rowerzystę i uciekł, mówi rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Policjanci z Legnicy otrzymali informację od jednego z rowerzystów, że na terenie miasta został on potrącony przez kierującego samochodem marki Volkswagen. Rowerzysta przekazał nam tutaj informację również, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, niemniej jednak z jego zachowania wynikało, że mógł się znajdować w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci namierzyli ten samochód około 5 km od Legnicy w miejscowości Kunice, w pobliżu jednego z tamtejszych sklepów. Niestety finał policyjnej akcji okazał się tragiczny. Kierujący tym samochodem na widok policjantów ruszył, zaczął uciekać i na wyjeździe z Kunic na drodze w stronę Legnicy stracił panowanie nad samochodem. Auto dachowało. Samochodem jechało 6 młodych osób, kierowca i jeden pasażer zginęli, 4 ranne osoby są w szpitalu. Droga Legnica-Prochowice jest zablokowana. Po dzisiejszym referendum niepodległościowym powstanie niezależne państwo z siłami zbrojnymi, tak deklarują przywódcy separatystów z Doniecka na wschodzie Ukrainy. Jednocześnie grożą, że ukraińskie wojska na ich terytorium zostaną uznane za siły okupacyjne. Czy to oznacza kolejne starcia? Bojan Panczewski, reporter brytyjskiego Sunday Timesa, dotarł do bazy oddziału, który uczestniczył w krwawych walkach w Mariupolu. Oddział składa się z umundurowanych na czarno byłych policjantów i żołnierzy oraz przeszkolonych pobieżnie ochotników z zachodniej i środkowej Ukrainy. Część z nich brała udział w starciach na Majdanie w Kijowie. Wcześniej świadkowie walk w Mariupolu opowiadali reporterowi Sunday Timesa, że w obliczu napierającego tłumu demonstrantów, wśród których byli uzbrojeni separatyści, ubrani na czarno ukraińscy bojownicy w kominiarkach otworzyli ogień. Najpierw w powietrze, potem po nogach, a w końcu wprost w tłum. Jeden z członków batalionu azowskiego powiedział Panczewskiemu, to był chaos i przyznał, że krwawa łaźnia, w której padło 21 zabitych, wykopała przepaść między mieszkańcami Mariupola a rządem w Kijowie, a miasto jest na dobre stracone. Sunday Times twierdzi, że podobne ochotnicze oddziały ukraińskich sił specjalnych operują w innych zapalnych punktach Ukrainy. Bataliony Dniepr i Donbas w Doniecku, a Kijów 1 i Szturm w rejonie Odessy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Przedstawiciele kandydatów na prezydenta Ukrainy goszczą w Polsce. Podczas spotkania organizowanego przez Fundację Otwarty Dialog w Warszawie doszło jednak do utarczek z narodowcami. Dość promocji banderyzmu, Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przed siedzibą fundacji zebrało się kilkudziesięciu członków ruchu narodowego. Sprzeciwiali się przede wszystkim temu, że zaproszono przedstawicieli ukraińskiego prawego sektora i nacjonalistów. Mówimy zdecydowane nie promocji antypolskich nurtów w Polsce. Ci ludzie powinni być z Polski wydaleni jak najszybciej. Mówi Łukasz Walczak z Młodzieży Wszechpolskiej. Skrajnej prawicy wtórowała Samoobrona, której kilku członków także pojawiło się przed siedzibą fundacji. Sprzeciwiamy się tego, żeby w centrum polskiej stolicy promować ludzi, którzy swoją całą polityczną ideologię opierają na wychwalaniu zbrodniarzy. UPA i OUN. O dziwo, organizatorzy spotkania wcale nie mieli za złe uczestnikom pikiety, że chcą je zakłócić. Wręcz przeciwnie, jak mówi Tomasz Czuwara. Fundacja Otwarty Dialog działa także po to, aby każdy miał prawo do wolnej wypowiedzi. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to, co się tutaj działo, zostało oprotestowane, bo to świadczy o poziomie demokracji, poziomie debaty publicznej w Polsce. Tyle, że narodowcy nie zostali wpuszczeni do środka. Nie mogli wziąć udziału w dyskusji, bo na miejscu pojawiła się policja i wpuszczała tylko zaproszonych gości i dziennikarzy. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Ma bawić i edukować Instytut Pamięci Narodowej w 70. rocznicę zdobycia przez drugi Korpus Polski Monte Cassino wydaje grę Znaj Znak Monte Cassino. Wzgórze i klasztor benedyktynów zostały zdobyte 18 maja 1944 roku przez żołnierzy generała Władysława Andersa. Ta gra to kolejna próba edukowania młodzieży o jednym z najważniejszych polskich sukcesów militarnych podczas II wojny światowej, tłumaczy dyrektor Biura Edukacji IPN dr Andrzej Zawistowski. Uzupełnieniem tej gry będzie broszura, gdzie historia bitwy pod Monte Cassino będzie opisana przy wykorzystaniu tych wszystkich ponad 100 symboli. Broszura będzie wydana w języku polskim, włoskim i angielskim. Rozgrywka będzie polegała przede wszystkim na rozpoznawaniu i kojarzeniu symbolicznych dla bitwy znaków. Mamy tutaj symbole takie jak uzbrojenie, mamy żołnierzy, odznaki jednostek walczących w bitwie. Mamy flagi państw, które brały w tym udział. Wyjaśnia Karol Madaj, jeden z autorów gry, i dodaje, że na kartach do rozgrywki wszystkie symbole zostały opisane po polsku i po angielsku. Staraliśmy się, żeby ktoś mógł to poznać, zainspirować się też do przeczytania ciekawych książek na temat bitwy. Zdobycie wzgórza otworzyło wojskom aliantów drogę na Rzym, jednak cena zwycięstwa była bardzo wysoka. W walkach poległo 1072 polskich żołnierzy. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Do końca dnia od 14 do 21 stopni, ale pochmurno i deszczowo. Tak samo będzie w nocy. Nad ranem temperatura spadnie do 6 stopni na północy, 8 w centrum i 10 miejscami na południu. Jutro chłodniej od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego znamy choćby z tego pięknego przeboju grupy Buckshot LaFunk. Ją na przykład z tego utworu. Inny ktoś doradził mi, Ania Szarmach i Frank McComb, że wie lepiej, kogo chciałabym. Na jednej scenie, na jednym koncercie w Trójce. Zapraszam na transmisję w niedzielę, tuż po 20:00. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo się cieszę, że Państwo wciąż są z nami. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. Przed nami druga godzina siesty. A tę pierwszą skończyliśmy w pulsie R&B, co było dla mnie przynajmniej ożywcze, bo R&B soulu nie było w sieście od niepamiętnych czasów. I chciałem jakoś ten błąd, bez wątpienia błąd, naprawić. I może jeszcze przez chwilę pójdźmy tym tropem. To dawno niesłyszany u nas Will Downing.

4 Milesa Davisa śpiewali Al Jarreau i George Benson, a George do tego jeszcze grał na gitarze. Już nawet nie śmiem wymówić mojego ulubionego słowa, brząkał, bo George gra na gitarze po prostu jak nikt na świecie. Ten cios, ta pewność, to zdecydowanie. Ach, jaka to jest muzyka boska, prawie równie boska jak oryginał. A ten oryginał Milesa Davisa, rzecz jasna, był instrumentalny. I chyba najsłynniejsza jego wersja znajduje się na takiej płycie, o której wielu mówi, że w ogóle jest jedną z najważniejszych płyt jazzowych wszystkich czasów, mianowicie Four and More. To był taki słynny koncert sprzed lat dokładnie 50. Powinniśmy to jakoś świętować również. To był wieczór walentynkowy, o ile dobrze sobie przypominam, roku 1964, stąd pierwsza płyta z tego koncertu nosi tytuł My Funny Valentine, a druga właśnie Four and More. I pamiętam taki wywiad z Patem Metheny, który mówił, że dla niego album Four and More jest najważniejszą płytą jazzową w życiu. I że słuchał jako młody chłopczyna grający na trąbce Beatlesów, już wtedy zaczynał się trochę z gitarą przyjaźnić, aż pewnego dnia jego brat, który również grał na trąbce, co mu zresztą zostało, przyniósł do domu płytę Milesa Davisa Four and More i położył ją na gramofonie, po czym uniósł igłę i włączył pierwszy utwór. I Pat mówi, że to zazwyczaj bywa tak, że aby w ten jazz najwyższej próby przeniknąć, potrzeba czasu. Że różnym ludziom potrzeba różnej ilości czasu. A czasami to jest, powiedzmy sobie, tydzień, miesiąc, rok nawet trzeba słuchać, żeby się osłuchać. A Pat w tym wywiadzie powiedział, że tak naprawdę jemu potrzeba było pierwszych kilku taktów, pierwszych paru minut tej płyty i tego pierwszego utworu, żeby wiedzieć, że to jest właśnie to, co on chce robić w życiu, o czym chce się uczyć i w czym będzie się starał przez całe swoje życie być jak najlepszy. No cóż, to ja biorę teraz płytę Four and More w dość niezwykłym wydaniu, muszę Państwu powiedzieć. To jest wydanie japońskie sprzed ładnych paru lat. Płyta kompaktowa, co zrobić, ale wydana jak winyl, w związku z tym w takiej szorstkiej, twardej, tekturowej oprawie i jak się wyciąga tę płytę, to ją się wyciąga w tym rozkosznym kawałku folii, w jaką to folię były pakowane swego czasu winyle i to wszystko pachniało i to w ogóle organoleptycznie było rozkoszne. No więc biorę ja tę płytę. I cóż, niech każdy z nas teraz spróbuje być 11-letnim Patem Metheny i być może ten pierwszy utwór z płyty Four and More Milesa Davisa zmieni także i Państwa życie. No więc Miles oczywiście na trąbce przy fortepianie Herbie Hancock, w sekcji Ron Carter i Tony Williams, a na saksofonie tenorowym wielki George Coleman. We'll be right back. Miles Davis, dokładnie 50 lat temu z koncertu w nowojorskim Lincoln Center, chyba w Avery Fisher Hall, o ile pamiętam. Nie mam okularów ze sobą, nie jestem w stanie odczytać na tej maleńkiej japońskiej płycie, w której to sali konkretnie, ale nie to jest najistotniejsze. Tylko po pierwsze to, że to był oczywiście utwór So What, wcześniejszy o 4 lata z płyty Kind of Blue, a po drugie, że to nagranie tych pierwszych 9 minut i 10 sekund z płyty Foreign More odmieniło na zawsze życie 11-letniego Pata Metheny, który właśnie wtedy postanowił zostać muzykiem jazzowym. Ciekawe, czy spośród dzisiejszych siestowych słuchaczy, może też 11-letnich, kto wie, to nagranie odmieniło komuś życie. Moje życie odmieniło, co ciekawe, zastanawiałem się nad tym, kiedy wraz z Państwem słuchałem przed chwilą Milesa. Moje życie również odmieniła płyta Milesa. Miałem wtedy nie lat 11, a chyba z 15 już. Oczywiście, że też słuchałem Beatlesów i Stonesów i Led Zeppelin i Van Halen, no i przede wszystkim Police. Aż nagle w roku 1983 usłyszałem, zresztą to były pierwsze w Polsce kompakty, płytę Milesa Decoy. No i miałem wrażenie, jakby ktoś wystrzelił mnie w kosmos w jakimś nadzwyczajnym zupełnie urządzeniu. Tak niewiele wspólnego z moją dźwiękową rzeczywistością miała wówczas płyta Decoy, świeżutka. To był pomysł Milesa na muzykowanie w 83. A jak się okazuje, ten Miles, który tak się zmieniał przez te wszystkie lata, dla nas wielu, dla tak różnych pokoleń był postacią otwierającą uszy. Ciekaw jestem też Państwa doświadczeń w tej sprawie. Czasami mam nadzieję, że gdzieś na przestrzeni tych 25 lat, które spędziliśmy razem w Trójce, że może zdarzyło się raz, a może dwa, a może trzy, że jakiś utwór, który zabrzmiał w Sieście, znaczył potem dla Państwa bardzo dużo. Byłoby mi miło. Ale wróćmy do Pata. Pata, który za moment pojawi się z dwoma z artystów z tego nagrania przed chwilą. Herbie Hancock przy fortepianie i Ron Carter z kontrabasem. Tony Williams chyba nie żył już wtedy, ale tak czy inaczej Pat Metheny na płytę Tony'ego Williamsa Wilderness napisał parę pięknych utworów i grał z nim, rzecz jasna. Słowem, to jest też piękne, jak to marzenie 11-latka ostatecznie się spełniło we wszystkich możliwych aspektach, także w tym, że ostatecznie przyszło mu zagrać i to niejednokrotnie ze swoimi mistrzami z tej właśnie pierwszej zachwycającej płyty. Pat Metheny, Ron Carter, Herbie Hancock to są goście w tym nagraniu. Dowodzi Milton Nascimento. Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei, me levo para o mar. Em verão dessa dor, meu corpo sem lugar, quisera esquecer a moça que se foi de nossa Vera Cruz. Coisas de um olhar. Ah, nos rios me larguei correndo sem parar. Buscava Vera Cruz nos campos e no mar, mas ela se soltou. Se perdeu. Quero em outra mansidão um dia ancorar e aos ventos me esquecer. Que ao vento me amarrei e nele vou partir atrás de Vera Cruz. Ah, quisera, quisera encontrar a moça que se foi no Vera Cruz e o pranto que ficou do norte que perdi nas coisas de um thank you. Pat Metheny z Miltonem Nascimento, Herbie Hancock przy fortepianie w sekcji Ron Carter i inny wychowanek Milesa, Jack DeJohnette. Z Patem Metheny przypominam, i to już niebawem, będziemy wspólnie kończyć nasze świętowanie wspólnego 25-lecia słuchania muzyki w Trójce. Państwa i mojego. To będzie w Bielsku Białej. W tymże Bielsku będziemy także chwilę wcześniej z Dominikiem Millerem, który to Dominik pojawi się także we Wrocławiu z nami, w Łodzi, więc proszę być czujnym. Mam nadzieję tam się z Państwem spotkać. No i cóż, skoro Dominik, właśnie, Dominik, niech nam Dominik przypomni osobiście pieśń, którą przed tygodniem wykonała Carmen Cuesta z Chuckiem Lebem. To jest pieśń chyba najsłynniejsza z tych, które Dominik współskomponował ze swoim kolegą. The gods as a meditation, but those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer, the secret geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, and the numbers lead a dance. A move at the space are the size of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Now he may play the jack of diamonds, or he may lay the queen of spades. He may conceal the king in his hand while a memory of it fades. Move at the space are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you'd maybe think there's something wrong. I'm not a man of too many faces, and this mask I wear is one. But those who speak know nothing, find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, and those who fear of loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. that's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart. Dominic Miller ze Stingiem ułożyli tę piosenkę niebrzydką, proszę przyznać. Ciekaw jestem, czy Dominic Miller na swoich koncertach w Polsce, w Bielsku, Wrocławiu i Łodzi wróci do tego utworu bez Stinga. To już mu się zdarzało, bodaj dwukrotnie nawet, no ale miał wtedy pod ręką swoją polską koleżankę, która użyczyła głosu. Teraz, o ile wiem, to się nie stanie. No ale Dominik też śpiewa od czasu do czasu, więc zobaczymy. Może będzie tylko wymagał zachęty. Jeszcze mamy chwilę dzisiaj w Sieście, to może czas, żeby włączyć stare radio, prawda? Jak państwo sądzą. Ja wspominałem dawne czasy już przed chwilą wraz z państwem słuchając Milesa Davisa z 64, ale chciałbym sięgnąć nawet jeszcze dalej wstecz pamięcią. To jest sam początek w II wojnie światowej, to jest jesień roku 1939 i Frank Sinatra. Czemu Frank Sinatra, który zresztą się dzisiaj już pojawił? To jest dla mnie rzeczywiście jakoś ważne wspomnienie, bo dokładnie 16 lat temu, jutro szczerze mówiąc będzie dokładnie 16 lat temu, jak urodził się mój syn Franek. I ja zaraz potem się spotkałem z państwem około północy, jak zwykle w owych czasach w Trójce, i opowiadałem o tym, jaki to Franek jest super, że ma już dzień czy dwa. I tłumaczyłem, dlaczego Franek, że święty Franciszek, że Frank Sinatra, no ponieważ płyt świętego Franciszka nie miałem pod ręką, to słuchaliśmy właściwie przez całą tę noc Franka Sinatry z rozmaitych lat. Wróciłem do domu, była druga czy w pół do trzeciej, położyłem się spać i kiedy się obudziłem następnego dnia, to się dowiedziałem, że tej nocy Frank Sinatra zmarł. I bardzo to było dla mnie przejmujące doświadczenie. A więc chciałem teraz po 16 latach do Franka wrócić. Pewnie nie starczy nam czasu już na wiele pieśni, ale przynajmniej dwie tak bardzo od siebie w czasie odległe zmieścimy. Jak powiadam, to jest jesień roku 39 i Frank z orkiestrą jeszcze Harry'ego Jamesa, to były lata dawne, śpiewa On a Little Street in Singapore. Face. have held the hands that held me in embrace. My sails tonight are filled with perfume of Shalimar, and the temple bells will guide me to the shore. And then I'll hold her in my arms and love the way I loved before. On a little street in Singapore. Frank u progu swojej wielkiej kariery. A teraz na samym szczycie, rok 1957. There are many, many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you smoke your sip your tea, memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never meet again. That bumpy road to love, still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance until three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Frank w 57. I na koniec, blisko 4 dekady później, to jest Frank z jednego ze swoich ostatnich koncertów. Ja się już żegnam z Państwem, nazywam się Marcin Kiedryński. Jak zawsze czekam na wszystkich w niedzielę, za tydzień, ale wcześniej widzimy się na Żero, to już 16 maja w Kongresowej, niebawem. A Frank zaśpiewa jedną z piękniejszych piosenek, jakie nagrał kiedykolwiek, w wielu zresztą wersjach, i zwykle kończył nią koncert. Zapowiem ją sam dla Państwa tymczasem. We put one in every performance, if you've seen us perform before, and it's called the Saloon Song. I do one in each performance because somebody somewhere sometime dubbed me the saloon singer. So I don't want to disappoint him. And it happens to have a lot of truth back to that too, because when I was very young and I started working in joints in New Jersey and bars and grills and all kinds of places. Until one day somebody came in and offered me a better job. Look what happened to me. Nothing. This may be one of the best saloon songs ever written, by Matt Dennis and Earl Brent, and orchestrated by Nelson. Drink up all you people. Order anything that you see. And have fun, all you lovely people. The drink and the laughs on me. I try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near. it's not gaining any ground, because my angel eyes, she ain't here. Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love has been misspent with angel eyes tonight? Go ahead and drink up. Drink up, all of you people. Order anything that you see. Have fun, all you lovely people. The drink and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. I'd like to find who's now the number one, and why my angel eyes, she ain't here. Excuse me while I disappear. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Hanna Kowalewska. Jeden mglisty poranek. W reżyserii Dobrosławy